figurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 29 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa obejmie nadzorem śledztwo w sprawie ataku na księdza, do którego doszło w niedzielę w Szczecinie. Poinformował minister sprawiedliwości. Szef polskiej dyplomacji przedstawił priorytety prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nowy brytyjski premier musiał zmierzyć się z krytyką szkockich władz podczas wizyty w tym kraju. Prokuratura Krajowa obejmie nadzorem śledztwo w sprawie ataku na kapłana w Szczecinie, poinformował w mediach społecznościowych prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W niedzielę trzech mężczyzn zaatakowało proboszcza w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. W wywiadzie dla TVP Info poszkodowany kapłan Aleksander Ziejewski mówił, że napastnicy byli agresywni. Z dwóch, którzy weszli do zakrystii, jeden stał, a drugi, jak mówił ksiądz, udawał, że się modli. Ja mówię, proszę pana, to nie jest miejsce na modlitwę, to jest zakrystia, to jest po prostu zaplecze. Proszę wyjść. A on nic, po prostu, ja mówię, wziąłem go tak za ramię, mówię, proszę wyjść, nie? Wtedy się rozsierdził, rzucił się na mnie, zaczął mnie atakować, uderzył mnie kilka razy, jak się zachwiałem, byłem zakrwawiony cały. Udało mi się po prostu otworzyć drzwi, krzyknąłem na kościół, że jest napad, proszę dzwonić po policję. Pracownika, który wstał w mojej obronie, też mu przeciął wargę, tutaj po prostu twarz ma strzywano. Powiadomieni funkcjonariusze policji na miejscu zatrzymali jednego z napastników. Do zatrzymania dwóch kolejnych doszło godzinę później. Jutro mają oni zostać przesłuchani. Umocnienie roli prawa międzynarodowego, ochrona praw człowieka, w tym ludności cywilnej w konfliktach oraz wsparcie dla mniejszości narodowych to priorytety zaczynającej się w sierpniu miesięcznej prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przedstawił je w Belwederze szef MSZ-u Jacek Czaputowicz podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym. Minister zwrócił też uwagę, że podczas polskiej prezydencji nie zabraknie dyskusji o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że sytuacja tam jest napięta. Chcemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy przyczynić się do obniżenia napięcia na Bliskim Wschodzie, szeroko rozumianym Bliskim Wschodzie. W to wchodzi oczywiście sytuacja w Zatoce Perskiej, te napięcia na morzu. Jest to związane z naszym zaangażowaniem razem ze Stanami Zjednoczonymi. Proces warszawski związany z konferencją, którą Polska organizowała w Warszawie. W ramach swojej prezydencji Polska zorganizuje też w Nowym Jorku również debatę na temat osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych oraz dyskusję o prawie humanitarnym w związku z 70. rocznicą podpisania konwencji genewskich. Zostajemy przy polityce międzynarodowej. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie będzie najlepiej wspominał wizyty w Szkocji. Następca Theresa May zapewniał, że zależy mu na jedności królestwa, ale powtórzył, że nie cofnie się przed twardym Brexitem. Usłyszał jednak krytyczne słowa ze strony pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon. W Szkocji bowiem dominują nastroje prounijne, o czym Adam Dąbrowski. W Edynburgu premier powitany gwizdami demonstrantów. Nie było wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z pierwszą minister, bo nie było zgody co do Brexitu. Nicola Sturgeon. Ścieżka, jaką kroczy ten rząd, jest niebezpieczna. Twardy Brexit jest niemal nie do uniknięcia. To będzie katastrofa dla Szkocji i całego królestwa. Wcześniej premier zapewniał. Chcę, byśmy byli zaangażowani, byśmy wyciągnęli rękę. Na naszej drodze musimy nadłożyć nawet nie mile, a 100 mil, ale jedno musi być jasne. Irlandzki bezpiecznik jest martwy. Zdaniem przeciwników wyjścia bez umowy, ten ostatni warunek może się okazać zaporowym, a Boris Johnson powtórzył w Szkocji. Obiecaliśmy Brytyjczykom Brexit, słowa dotrzymamy 31 października, nawet bez umowy. Wcześniej niepokój takim scenariuszem wyrażała również Ruth Davidson, szefowa szkockich konserwatystów. Także i dziś apelowała do premiera, by ten zawarł z Brukselą porozumienie. Rządzący Szkocją separatyści są tymczasem przekonani, że twardy Brexit zwiększy poparcie dla niepodległości Edynburga. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców z województwa łódzkiego. W związku z plagą much nieczynne jest miejsce obsługi podróżnych Parma na autostradzie A2 w kierunku Poznania. Jak przekazali drogowcy, w związku z tym zostanie przeprowadzone zadymianie, by usunąć owady. Na ten czas MOP będzie nieczynny dla podróżujących. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać do północy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Pogoń Szczecin liderem PKO Ekstraklasy. W ostatnim meczu drugiej kolejki portowcy wygrali z Arką Gdynia 2-0. Pierwszego gola strzelił Zwonimir Kożul, a drugiego Srdjan Spiridonowicz. Bramki zostały zdobyte w ostatnim kwadransie spotkania. Adam Frączczak przyznał, że zwycięstwo nie przyszło łatwo. Rzeczywiście ciężkie spotkanie, chyba nikt się takiego spotkania nie spodziewał. Wszyscy myśleli, że to będzie łatwe i przyjemne, a jednak Arka postawiła wysoko poprzeczkę, mecz bardzo ciężki, ale na szczęście udało się zagrać na zero z tyłu i zwyciężyć strzelając dwie bramki, także na pewno z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoń cieszy się z pozycji lidera. Ostatni raz drużyna ze Szczecina była na pierwszym miejscu 5 lat temu. Natomiast ekipa z Gdyni okupuje ostatnie miejsce. Arka jeszcze nie strzeliła gola, ale Kamil Antonik zauważa, że jest postęp w grze drużyny z Trójmiasta. Mecz był zdecydowanie lepszy niż ten pierwszy mecz. Sytuacje będą boleć, no jednak na takim poziomie trzeba wykorzystywać takie sytuacje i myślę, że gdybym wykorzystał przynajmniej jedną z nich, myślę, że moglibyśmy dzisiaj wywieźć komplet punktów ze Szczecina. Myślę, że gra też mogła się nasza podobać. Gdyby nie te bramki, które straciliśmy po stałych fragmentach gry, no to myślę, że remis w ciemno bierzemy. Może uda się w piątek, wtedy Arka zagra z Koroną Kielce. Teraz tenis i zwycięstwo Igi Świątek w pierwszej rundzie turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka wygrała z Tunezją Unz Jabir 4-6, 6-4, 6-4. W stolicy Stanów Zjednoczonych powiodło się też Łukaszowi Kubotowi. Nasz zawodnik gra w turnieju deblowym razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo i pokonał Amerykanina hinduskiego pochodzenia Rajewa Rama i Brytyjczyka Joe Salmbrego 4-6, 6-3, 10-5. Swój mecz przegrała natomiast Magda Linet. Nasza zawodniczka rywalizowała w San Jose i przegrała z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro 3-6, 3-6. I na koniec lekkoatletyka, bo w wieku 85 lat zmarł mistrz olimpijski w rzucie oszczepem z 1958 roku Egil Danielsen. Norweg był wielkim rywalem Janusza Sidły, którego pokonał w Melbourne. Stawiany w roli faworyta Polak po trzech seriach był liderem rywalizacji. Danielsen, który zgodnie z legendą w czwartej próbie korzystał z oszczepu Sidły, dzięki rzutowi na odległość 85 metrów i 71 centymetrów ustanowił rekord świata i zapewnił sobie złoty medal. Sidło opowiadał na antenie Polskiego Radia. Po koleżeńsku dałem oszczep, zresztą oszczep prototypowy firmy Sandvik, którym nikt nie odważył się rzucać. Przekonałem Egila, żeby właśnie tym oszczepem wykonał rzut. Pamiętam, że rzut był wspaniały, ale w tym samym momencie ta aura, która była dotychczas niesprzyjająca dla wszystkich, uśmiechnął się los dla Egila. Cieszyliśmy się oboje. Ja z tego, że namówiłem jego, żeby tym oszczepem wykonał rzut. Poza tym z faktu, że widziałem wspaniały wynik. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Jutro pogoda w kratkę, raz dużo chmury, raz mniej. Do tego wystąpią przelotne opady deszczu, niestety także i burze. Będzie od 25 do 30 stopni, nieco chłodniej na Pomorzu. Tam termometry pokażą od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie z wyjątkowym podróżnikiem, który sam siebie nazywa podróżnikiem na jednej nodze, czyli Rafałem Gręźlikowskim, który wędruje szlakiem zamków, ruin i legend. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o akcji Ogród na Ptak Stowarzyszenia Ptaki Polskie. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. I'm free to say whatever I want. studiu Trójki jest gość Czasu Niezwykłego, Rafał Gręźlikowski, wyjątkowy podróżnik, jak sam siebie określa, rowerowy podróżnik na jednej nodze. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. To tak w kilku słowach nie da się pana Rafała Gręźlikowskiego przedstawić, oprócz tego, że jest sportowcem z sukcesami na koncie. Podąża śladem legend, zwiedza zamki i ruiny, ale nie tylko. Do wybranych miejsc, nawet bardzo odległych, docierając na rowerze. Ile tysięcy kilometrów ma pan już za sobą? Ta cyfra mogła już przekroczyć nawet 100 tysięcy. Ja przestałem ją po prostu liczyć. Dla mnie istotniejsze są te przygody, te wszystkie miejsca i ludzie, które stają na mojej drodze. To jest wartość nadrzędna, a te kilometry po prostu biegną sobie bez ustanku. A ile państw pan już przemierzył? Jestem jeszcze poniżej cyfry 20, natomiast są to państwa, które rzeczywiście porwały mnie na tyle, że do wielu z nich, od chociażby Ukraina, Szkocja, wracam chętnie po raz enty. To są państwa europejskie. Póki co zamykam się na Europie, ponieważ tak naprawdę przekonuję się, że im jesteśmy bliżej własnego domu i bardziej skupimy się na tych miejscach, tym piękniejsze ich walory jesteśmy w stanie odkryć. Tym razem zamiast z kolejnej podróży powrócił pan z obozu sportowo-motywacyjnego w Janowicach Wielkich i to kolejne pana przedsięwzięcie. Proszę o nim opowiedzieć. Ponad pół roku temu założyłem grupę dla osób po amputacjach w naszym kraju. W związku z tym, że sam mam ogromne doświadczenie, robiłem już milion różnych rzeczy w tym życiu po amputacji. Byłem sportowcem wielu dyscyplin, jestem podróżnikiem, napisałem książkę, wiele innych rzeczy. Postanowiłem tą swoją radością życia, tymi pomysłami na to, jak je wypełnić, zarażać innych, a jednocześnie zaprosić do tego zarażania niezwykłe osoby w swych osiągnięciach, które znam, które mogłem, że tak powiem, skrzyknąć z terenu naszego kraju. I w ten sposób powstała ponad 600 na tą chwilę osobowa grupa Facebook nazywająca się Aktywne Życie po Amputacji. Tam też cały czas dołączają nowe osoby, czasami nawet takie, które jeszcze są przed amputacją, a już podglądają to nasze życie, przekonują się, jak wiele można z niego wycisnąć, pomimo właśnie tych pozornych braków, jak bardzo można je przekuć na nową wartość, na nowe możliwości, na nowe cele, które otwierają się, kiedy zaczynamy doceniać te elementy, których w naszym życiu zabrakło. Jak udało się panu trafić do tylu osób? Wymagało to dużej pracy, zaangażowania, nawet zarwanych nocy. Troszkę ponad pół roku po prostu takiego totalnego uporu, ale jednocześnie wraz z założeniem grupy zaproponowałem tej społeczności stworzenie pierwszego obozu, na którym będziemy mieli ze sobą styczność bezpośrednią i na którym będziemy mogli osobiście spróbować już wielu dyscyplin sportu, wielu aktywności. Tutaj zaprosiłem m.in. kluby sportowe, m.in. klub siatkarski, siatkówki na siedząco, KS Indra, który poprowadził mi zajęcia, a nawet rozgrywki podczas obozu. Mieliśmy boksera, który uczył osoby po amputacjach odpowiednich ruchów, które jednocześnie stają się tutaj rehabilitacją dla tych osób. Przyjechały na obóz osoby będące mistrzami paralimpijskimi i w tym momencie, dzięki temu, że udało mi się w jednym miejscu zgromadzić blisko 70 osób po amputacjach i ich bliskich, miały możliwość wymieniać się tą energią zarówno osoby niezwykle doświadczone, co i takie, które dopiero co wyszły ze szpitala, które ledwie chwilę przed obozem założyły po raz pierwszy swoją protezę i tak naprawdę na obozie dopiero stawiały swoje pierwsze kroki. Mieliśmy między innymi wyjście do górzyście położonych ruin zamku. W związku z tym, że były to Rudawy Janowickie, są to takie wzgórza i lasy bardzo przypominające sąsiadujące Karkonosze. To też scenerie dosłownie jak z baśni, strumienie. Tam spędziliśmy jedną z nocy. Zaprosiłem na ten nocleg kilka najśmielszych osób, które zdecydowały się na nocleg pod namiotami. Czyli to był też taki obóz przetrwania trochę, taka szkoła przetrwania. Tak naprawdę było tam wszystkiego po trosze. Chciałem właśnie, żeby on był tak obfity w możliwości, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Mieliśmy też szkołę Krav Magi, czyli izraelska sztuka samoobrony, gdzie instruktorzy pierwszy raz w życiu przygotowali program nauki samoobrony dla osób po amputacjach, uwzględniając właśnie ich sytuację, ich możliwości. I muszę przyznać, że wszyscy byli mile zaskoczeni, bo nawet osoba na wózku po podwójnej wysokiej amputacji, jak się okazuje, może obronić się przed sprawnym napastnikiem. Pan o tym wszystkim tak mówi z uśmiechem, lekko przechodzi do tych wszystkich faktów, ale jest pan osobą prywatną i od prowadzenia strony na Facebooku do zorganizowania takiego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest obóz dla ludzi z całej Polski. To jest dosyć długa droga. Jak panu się to udało i dlaczego pan postanowił się jednak na to porwać? Przede wszystkim mógłbym powiedzieć, że jestem osobą niezwykle upartą. Nauczył mnie tego sport, nauczyły mnie moje podróże rowerowe, a teraz mogę to wykorzystać w innych przestrzeniach. I poza tym, kiedy obieram sobie jakiś cel, nawet jeśli jest on naprawdę trudny, a ten był trudny, muszę przyznać, organizacja takiego obozu z kilkunastoma atrakcjami, od treningu mentalnego, przez taniec, przez siatkówkę, badmintona, kończywszy na jeszcze masie innych. Ja między innymi tutaj z wątkiem rowerowym zorganizowałem poszukiwanie skarbu, które rozegrało się w tamtejszych lasach, właśnie nad strumieniem, gdzie też wykorzystałem swoje, że tak powiem, doświadczenie rycerskie, ponieważ przez szereg lat byłem rycerzem zakonu 26 chorągwi zamku Bratian. Także pozbierałem doświadczenie swojego całego życia. No i cieszę się ogromnie z tego, że to się udało. Cieszę się, że jest tak fajny odzew teraz po tym obozie. Tak wiele miłych słów płynie w moim kierunku, ponieważ gdzieś przez to moje życie cały czas trafiały się osoby, które mi pomagały stawiać kolejne kroki. Więc dlaczego ja miałbym nie pomóc teraz tym, którzy są na początku tej drogi? A wybór Janowic Wielkich to był przypadek, czy takie świadome działanie? Zdecydowanie to nie był przypadek. Co prawda mieliśmy głosowanie na temat miejsca rozegrania obozu. Było tych propozycji kilka, natomiast kiedy opublikowałem zdjęcia, przedstawiłem tamtejsze wzgórza, lasy, tamtejszy ośrodek właśnie, jeszcze w takim starym stylu, domki góralskie. I bez barier. Tak, bez barier w takim znaczeniu, że nie były te bariery jakieś ogromne. Był to tradycyjny ośrodek, czyli nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. A jednak? To jest naszym celem, żeby podnosić swoje umiejętności i żeby uczyć się wzajemnie sobie pomagać. A w związku z tym, że byliśmy tam tak dużą grupą, mogliśmy na siebie liczyć. Nawet mając pośród nas Mariusza, który cudem uratował jedną z rąk i nie jest ona jeszcze do końca sprawna, a w wypadku motocyklowym stracił dwie nogi i jedną rękę, bardzo wysokie amputacje. Nawet Mariusz mógł liczyć cały czas na nasze wsparcie, ale też on sam wykazywał się, że w wielu sytuacjach jest w pełni samodzielny. On na przykład grał wraz z innymi na równi w siatkówkę plażową, która też jeszcze nie została tutaj wymieniona. I no muszę przyznać, że nawet trenera zaskoczył swoimi możliwościami. Także niezależnie od tego, jak wiele by nam nie zabrano, my wciąż mamy w sobie możliwość wykorzystania tego, co pozostało. Jedną z uczestniczek obozu była Aneta, wielokrotna mistrzyni Polski w karate tradycyjnym, która z dnia na dzień straciła dwie ręce, dwie nogi i jeszcze na domiar nos w związku z sepsą, która wkradła się w jej organizm. Aneta w tym momencie powraca już zwolna do swojej pasji, właśnie do treningu w karate, na miarę możliwości oczywiście, o protezach. Tam też była dosyć wesoła sytuacja, kiedy zetknęło się ze sobą właśnie dwóch mistrzów tutaj walki, samoobrony i wzajemnie, że tak powiem, wymieniali się różnicami w swych sztukach, gdzie Aneta właśnie o protezach przy swoich czterokończynowych amputacjach równie sprawnie była w stanie zademonstrować, jakie konkretnie chwyty, jakie rzeczy ma na myśli, a obok stał instruktor w pełni sprawnych nowy, zauważyłem, że był pod wielkim wrażeniem. Nie miał pan takiego poczucia niedosytu, że 2 dni to za mało? Miałem i takie poczucie niedosytu jest wręcz potrzebne. Znam to z wypraw rowerowych, ja wtedy wracam w to miejsce, ja jeszcze nie zdążę się dobrze rozpakować, a w mojej głowie już kotłują się myśli, jak zorganizować kolejną podróż. Dzięki temu właśnie cały czas jesteśmy napędzani, cały czas nam się chce i nie było pośród nas osób słabszych, gorszych, mocniejszych. Po prostu byliśmy jedną, polegającą na sobie grupą, społecznością. Nikt nie narzekał, że za ciężko? Byłem zaskoczony, właśnie spodziewałem się, że na taką grupę ktoś będzie narzekał, że może nawet sam fakt, że ośrodek był nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, to już będzie nastręczało gdzieś tam niektórym osobom, no jakieś takich rzeczy, z którymi się nie stykają na co dzień, bo może na co dzień jednak wybierają te drogi odrobinę łatwiejsze. A tam się okazało, że dzięki temu, że wszyscy nosiliśmy uśmiechy na twarzy, zapominaliśmy o tym, co było tymi trudniejszymi elementami, bo dużo łatwiej jest w takim gronie, że tak powiem, przekraczać te swoje bariery i później, kiedy napotkamy je w codziennym życiu, już wiedzieć, że jesteśmy gotowi na ich pokonanie, aniżeli mierzyć się z nimi znienacka właśnie tak gdzieś na co dzień. Czym dla pana ten obóz był tak naprawdę? Spełnieniem pierwszego z moich marzeń, bo mam ich jeszcze wiele, związanego właśnie z rozwojem tego typu społeczności w naszym kraju. Zawsze było tak, że te osoby po amputacjach były rozpierzchnięte w rozmaitych środowiskach. Nie było takiej jednej, niezależnej grupy, która by chciała wzajemnie sobie pomagać. Każda osoba, która wchodzi na moją grupę, dowiaduje się, że nie tylko może się reklamować, może wspominać o tym, co w życiu osiąga, ale wręcz powinna przywołać innym, jak się nazywają strony internetowe, które prowadzi, jakie sukcesy już ma na koncie w swoim sporcie, jakie sukcesy ma w umiejętnościach właśnie samoradzenia sobie. Osoby bezpośrednio po amputacjach namawiam, żeby chwaliły się swoimi postępami, jeśli chodzi o naukę chodzenia, jeśli chodzi o rehabilitację. No i wieloma innymi rzeczami, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakąś pasję. W momencie, kiedy mamy ponad 600 osób, tych pasji jest mnóstwo. Rzeczy, na które byśmy nawet nie wpadli, że możemy je robić, jest w stanie nam podpowiedzieć inna osoba, która ma podobne schorzenie, podobną amputację jak my. I nagle się przekonujemy, że ten świat stoi dla nas otworem i tak naprawdę wystarczy się na niego otworzyć, zacząć z niego czerpać, rozwinąć te swoje skrzydła, no i rzeczywiście poczuć to szczęście, tą radość z posiadania tego, co się ma, a z czego dosyć często nie zdajemy sobie sprawy, zapominamy po prostu o tych zwyczajnych wartościach, o tych zwyczajnych powodach do szczęścia, jak chociażby to, że budzimy się każdego ranka na nowo. Czy będzie dalszy ciąg tej akcji, tych obozów? Zdecydowanie. Tak naprawdę jeszcze nie zamieściłem podsumowania tego obozu. W tym momencie przygotowuję się dopiero do niego, tak żeby wybrać najpiękniejsze fotografie i żeby rzeczywiście było widać, co tam się działo na tym obozie. Dużo tych fotografii pan zrobił podczas tego obozu? 1000 tysięcy. Oj, to wybór będzie bardzo trudny. Natomiast jeszcze nie zdążyłem ochłonąć, cały czas niesie mnie fala tych emocji, a już zaproponowałem właśnie grupowicze, już wiedzą, że stoi przed nimi możliwość udziału w spływie kajakowym. Tutaj właśnie na Mazowszu, na wschodzie Mazowsza, że rzeka Liwiec, oczywiście w tle znów będzie połyskiwał zamek, tym razem zamek w Liwie i połączymy sobie spływ kajakowy zarówno z zamkiem, co i z biwakowaniem na łonie natury. Ja akurat tutaj wykorzystam swoje prywatne namioty ze swych podróży i dzięki temu całą grupą, a już jest na tą chwilę 9 chętnych, przeżyjemy kolejne niezwykłe chwile. A relacja z nich pojawi się na świeżo założonej stronie Aktywne życie po amputacji. Facebook oczywiście. Będzie dużo nowych wyzwań, a tak naprawdę jeszcze w tym roku myślę o jakiejś przygodzie. Do końca nie zdecydowałem, bo mam tych pomysłów zbyt wiele. To może być przygoda rowerowa, bądź też górska. Są niektóre osoby na grupie, które pomimo swoich amputacji, swoich protez, bardzo chciałyby zmierzyć się z prawdziwymi górami, zdobyć jakiś z polskich naszych rodzimych szczytów. No i to, myślę, się ziści. Gościem Czasu Niezwykłego jest dziś Rafał Gręźlikowski, podróżnik. Podróżuje pan po całej Europie, śpi pod namiotem, nawet w zimie. Korzysta z takiej wolności, którą daje, no choćby brak konieczności rezerwowania noclegu. Skąd w gruncie rzeczy taki szalony pomysł? Przede wszystkim wynika to z mojego ogromnego zamiłowania do matki natury. W związku z tym, że te przestrzenie naturalne są takim moim priorytetem na każdej płaszczyźnie podróży. Ja unikam wielkich cywilizacji, dużych miast na rzecz właśnie tych zapomnianych zakątków, zarośniętych, zapuszczonych, kompletnie nieturystycznych, ale za to jakże zjawiskowych i jak wiele oferujących właśnie tych uniesień, których można doświadczyć dopiero tak naprawdę, przekonać się o nich, kiedy tam jesteśmy na miejscu osobiście. Czyli nie wygodny nocleg w hotelu albo w pensjonacie, tylko gdzieś w ruinach, właściwie bez żadnych wygód. W momencie, kiedy są zimowe nawet wyprawy, ja tej wody mam pod dostatkiem, gotuję śnieg. Zwykle w górach są strumienie, więc wykorzystuję je i w tym momencie, no, że tak powiem, wtapiam się w tą naturę do granic. Tak naprawdę mam dużo takiego sprzętu, który ułatwia mi to podróżowanie. Mam między innymi taki zbiornik, który po napełnieniu zawieszam sobie na drzewie i mam taki sam prysznic, jaki mógłbym mieć w domu. Więc to też, to nie jest tak do końca, że ja rezygnuję z jakichś cywilizowanych rozwiązań. Ja jedynie łączę to, co jest mi rzeczywiście przydatne, z tą naturą, z tym niebem nad głową, nocnymi przelotami nietoperzy, z tym pochukiwaniem ssów, z tym księżycem w pełni, który dosyć często mi się tak udaje połączyć właśnie termin wypraw z pełnią księżyca i w tym momencie nawet czasami nie muszę zapalać oświetlenia, przebijając się gdzieś przez jakieś góry. Tak jest jasno. Przypomnijmy, jak to wszystko się zaczęło. Skąd taki pomysł, żeby wędrować na rowerze szlakiem zamków, ruin? To oczywiście pod górkę, bo zazwyczaj zamki są gdzieś na wzgórzach. U mnie to tak naprawdę pochodzi chyba ta pasja jeszcze z dzieciństwa. Wtedy pasjonowałem się tak naprawdę legendami przekazywanymi przez moich dziadków. Najbliżej mojego ówczesnego miejsca zamieszkania znajdowała się Mysia Wieża w Kruszwicy, czyli mamy legendę o królu i myszy, co go zjadły. Od tego się zaczęło. Później był okres rozmaitych bunkrów, schronów. Aż wreszcie, kiedy się usamodzielniłem, poczułem, że ja potrzebuję wyruszyć na spotkanie z tymi najpiękniejszymi, najbardziej, że tak powiem, porywającymi obiektami z przeszłych wieków, a mianowicie zamkami. Najpierw te najbardziej znane, te, do których najprościej jest dotrzeć, a stopniowo to się rozwijało. I tak naprawdę, zanim pierwszy raz wyjechałem z naszego kraju na jakąkolwiek zagraniczną wyprawę, ja już miałem zwiedzonych 360 zamków w naszym kraju i to niektóre po 20-30 razy do tego stopnia potrafiły mi zapaść w serce i powracałem po prostu do nich przy każdej możliwej okazji. Zamki, ruiny i legendy to też tytuł pana książki. Kolejne przedsięwzięcie, taki efekt pana wypraw do 15 zamków w Polsce. Jak się panu udało wybrać te zamki, które się znalazły i te historie, które przeżył pan na trasie, żeby je zmieścić w takim właściwie no niewielkim tomiku? Prawdę powiedziawszy, to jest taki pierwszy mój krok. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę czas na kolejne, ponieważ ja tych zamków mam do opisania dziesiątki razy więcej. Na tą chwilę w całej Europie zebrało się już blisko 1000, więc no, można sobie łatwo podsumować, jak wiele tego typu książek właśnie silnie zobrazowanych fotograficznie, jednocześnie jeszcze ubogaconych moją prywatną jakąś taką poezją zamkową, jak wiele ich mogłoby powstać. Nie było to łatwe wybrać 15. Postanowiłem, że tak powiem, z bardzo różnych klimatów, zarówno tych bardzo znanych zamków, jak na przykład zamek w Pieskowej Skale, aż po takie niezwykle mało popularne, jak Podgrodzie w Świętokrzyskiem, jak ruiny zamku Radosno w Górach Kamiennych, tego typu perełki również przywołać, a na pierwszym miejscu mojej książki widnieją ruiny zamku Bolczów, znane między innymi, osławione legendą o kuszniku, który strzegł właśnie tamtejszych wzgórz i lasów przed gwarkami, czyli tam ówczesnymi górnikami wydobywającymi złoża z tamtejszych skał. W tej książce znajdują się przede wszystkim legendy i wiersze. W związku z tym, że tą pierwszą książkę chciałem do granic poświęcić swojej pasji, a nie sobie, u mnie tam nie ma praktycznie nic, natomiast wyjawię, że już mam poczynionych kilka rozdziałów książki, w której znajdą się już moje przygody. Podejrzewam, że ma pan o czym opowiadać. Taka najbardziej niezapomniana przygoda, która się panu przytrafiła. Gdyby pan miał wybrać tą jedną, to co by to było? W związku z tym, że jestem świeżo, można by rzec, po emocjach ukraińskiej podróży, no w pewnym sensie ta ukraińska wyprawa, ta bieszczadzka wyprawa, ponieważ tu było dwa w jednym, przebiła wszystko inne, ponieważ jeszcze nigdy tak długo nie sypiałem w lasach pośród niedźwiedzi brunatnych. No była takim przełomem, że tak powiem, w podróżach o takim charakterze, z lekka, może nawet survivalowym, ale z drugiej strony... Niedźwiedzie się pojawiły? Nie. Niedźwiedzie mają to do siebie, że zachowują się w ściśle określony sposób. Tak jak my mamy dosyć przewidywalne swoje zachowania, czyli na przykład nie wchodzimy do ognia, tak i niedźwiedź w momencie, kiedy słyszy człowieka, omija go szerokim łukiem. Jedyne, co go może skusić, to jedzenie. Akurat ja swoją podróż odbywałem w okresie, kiedy tego jedzenia niedźwiedziom nie brakuje. Ulubionym smakołykiem niedźwiedzi brunatnych są jagody. Ale oczywiście no, zapach czegoś smakowitego mógłby przywołać takiego niedźwiadka, mógłby się tym zainteresować. Dlatego jest też taka zasada właśnie zapobiegająca sytuacją, kiedy niedźwiedź przychodzi do nas do namiotu i szuka tego jedzenia. I w tym momencie wieszamy prowiant z jedzeniem na cienkiej gałęzi, ponieważ niedźwiedzie chodzą po pniach drzewa, ale po tych cieniutkich, z których mogłyby spaść, które mogłyby się pod nimi załamać, już nie wchodzą, są na tyle inteligentne. I oddalone to musi być od naszego namiotu z jakichś 50-100 metrów. To nam wystarczy, żebyśmy mieli spokój, żeby i ten niedźwiadek, i my, żebyśmy byli w dostatecznej, że tak powiem, odległości od siebie. A jeszcze dodatkowo podczas tej wyprawy, w związku z tym, że nawet zdarzyło mi się jednej nocy zachować ten prowiant w namiocie, po prostu do późnego wieczora zdobywałem ukraińskie wzgórza, szczyty, jeszcze była dosyć uciążliwa pogoda, lał deszcz i w pewnym momencie stwierdziłem, że ja już nie mam siły wychodzić z tego namiotu, zakładać protezy, bo już ją zdjąłem, żeby zabezpieczyć ten prowiant i zastosowałem troszkę inny środek bezpieczeństwa, mianowicie na całą noc włączyłem sobie radyjko. To jest równie skuteczna metoda w momencie, kiedy niedźwiedź słyszy dźwięk właśnie radia. Jeżeli idziemy w pojedynkę, warto jest od czasu do czasu nadepnąć jakąś suchą gałązkę, żeby właśnie ten trzask drewna niósł się po lesie i to jest wystarczająca gwarancja, że te potężne, piękne zwierzęta autentycznie zejdą tam z drogi. Miałem zresztą tego przykład w zeszłym roku, kiedy z synem wybrałem się w Tatry Niskie i tam też przedzieraliśmy się przez tereny niedźwiedzi brunatnych. Raz weszliśmy dosłownie na legowisko niedźwiedzia i w związku z tym, że rozmawialiśmy, on dosłownie chwilę przed nami opuścił to swoje legowisko, tak się zachowują niedźwiedzie, przeczekał, aż pójdziemy sobie dalej, zapewne wrócił, a łatwo to można poznać, ponieważ pozostał niezwykle intensywny, już to tak grzecznie nazwę, aromat po tym niedźwiedziu, właśnie po tym miejscu, gdzie on jeszcze zaledwie chwilę wcześniej leżał. Co pan jeszcze będzie wspominał z tej ostatniej wyprawy? Przede wszystkim dostąpiłem przyjemności przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy znajdującej się w sercu Bieszczad, Łubnia Wołosate. O tej granicy nikt nie słyszał, bo ona od roku 1945 była zamknięta. Rosjanie ją zamknęli i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nawet nikt już nie pamiętał, że kiedyś była taka możliwość. Aż tu nagle nasze państwa Polski i Ukrainy, nasze dwa parki narodowe, zarówno ukraiński, co i właśnie Bieszczadzki Park Narodowy Polski, postanowiły okazjonalnie z racji nadchodzącej majówki, ponieważ właśnie to w tych dniach została otworzona granica, otworzyć ją dla ruchu pieszego i rowerowego. Ja sobie z kolei obmyśliłem, że ja już będę w tym momencie po tygodniu doświadczania ukraińskich uroków właśnie tamtejszych Bieszczad i ja tą granicę przekroczę, ale od strony ukraińskiej na polską. No i tak to się ziściło. Działa pan też prężnie w mediach społecznościowych, prowadzi kilka stron, między innymi Zamki, Ruiny i Legendy, o której już wspominaliśmy, ale też prowadzi pan stronę Bike Dreams i to też jest taka strona dla fanów jazdy na rowerze, ale też podróżników, bo tam też się te zamki gdzieś pojawiają. Tak, cały czas się przeplatają, ponieważ tak naprawdę ja jeżdżę na rowerze szlakami zamków. To wszystko się zazębia. A swoją stronkę Bike Dreams stworzyłem dlatego, ponieważ jest to też kolejna tak potężna, tak fascynująca przestrzeń, że ona wymagała niezależnej, oddzielnej takiej przestrzeni, gdzie będziemy mówili tylko o tym po powrocie z ukraińskich Bieszczad. Ja w momencie, kiedy zacząłem opisywać, jakie możliwości czekają po tamtej stronie i jak łatwo, jak przyjemnie jest przemierzać, podróżować właśnie przez tamtejsze tereny, ludzie nagle zrozumieli, że to jest jak najbardziej bezpieczny, przyjazny rowerzystom, no i atrakcyjny dla takich ludzi jak ja kraj. I warto wyznaczyć sobie właśnie gdzieś kilka dni wolnego i też doświadczyć tej przygody, bo no jest to kraj przez wielu z nas omijany z racji na różne obawy, a niepotrzebnie. Tam ludzie są ze złota, tam ludzie mają naprawdę serce na dłoni, Oczywiście są jakieś takie rzeczy, które mogą w pierwszym momencie różnić się od tego, co znamy w naszym kraju. Czyli na przykład są kiepskie drogi, w tym rejonie przygranicznym spotykamy takie dwójki strażników z kałaszami, obwieszonymi rzeczywiście tą bronią i strzegących tych terenów, ale są to bardzo przyjaźni ludzie. Ja tam z wieloma tego typu osobami spędziłem mnóstwo czasu też na rozmowach. Właśnie takie mam dziwne przeświadczenie, że im bardziej na wschód, im większa bieda, a na Ukrainie jest ogromna bieda, tym serdeczniejsi są ci ludzie, tym bardziej chętni do pomocy, chociaż ja tej akurat pomocy nie potrzebuję nigdy. Ja staram się tak przygotowywać na każdą ze swych wypraw, żebym to ja jeszcze mógł komuś pomóc, jeżeli rzeczywiście komuś się coś przydarzy, na przykład jakiemuś innemu rowerzyście mniej doświadczonemu na szlaku. Przygotowuje się pan do kolejnej wyprawy, właściwie rozmawiamy w przeddzień pana wyjazdu. Co to będzie za wyprawa? W tym momencie moim celem jest Walia, walijskie góry, które zowią się Snowdonia. Jest to przede wszystkim kraina jako Walia, usiana na równi mocno co Szkocja zamkami, ruinami zamków. No nie bez przyczyny tam jadę. I tam przede wszystkim moim celem stanie się żelazny pierścień, czyli taki pierścień zamków, potężnych, majestatycznych zamków wybudowanych przez króla Anglii o przydomku Długonogi. Znamy go między innymi z filmu Braveheart, gdzie on na łożu śmierci właśnie tak naprawdę wydał wyrok na bohatera tegoż filmu, a jednocześnie szkockiego bohatera. I właśnie, że tak powiem, w otoczce tego typu historii, tego typu legend będę się przemieszczał. To czego panu życzyć podczas tej kolejnej wyprawy? Szczerze? Chyba tylko siły, bo tak naprawdę wszystko inne mam. Siły, która mnie będzie napędzała do tego, żeby pomimo tamtejszych gór przebijać się przez nie do swoich kolejnych celów i realizować te swoje marzenia. Później mieć tą ogromną energię do tego, żeby z tymi emocjami właśnie powrócić i dzielić się z innymi. To tej niezwykłej energii panu życzę. Gościem dzisiejszej audycji był Rafał Gręźnikowski, podróżnik. Dziękuję za wizytę. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia na rowerowych szlakach. nieba wiezie go sześć par łabędzi. Ostatni mu oddaje hołd. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Stowarzyszenie Ptaki Polskie namawia wszystkich do tworzenia miejsc przyjaznych przyrodzie w ramach akcji Ogród na Ptak, mówi Piotr Kamont ze stowarzyszenia. Propozycja, o której chciałbym powiedzieć, jest propozycją w zasadzie całoroczną i tak jak nazwa tej audycji, na wyciągnięcie ręki, ponieważ my jako Ptaki Polskie oczywiście działamy w terenach trudnodostępnych, bagiennych, mokradłowych, daleko w Kotlinie Biebrzańskiej czy na Berżnikach. Natomiast od dłuższego czasu staramy się przekonać wszystkich nas, że przyroda też jest na wyciągnięcie ręki. A najłatwiej tą przyrodę spotkać w ogrodzie, w miejskim parku, gdzieś na skwerze, bo ona tam jest po prostu. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo gatunków ptaków żyje obok nas. A mogę tylko powiedzieć, że w takiej Warszawie, która wydawałaby się całkowicie nieprzyjaznym ptakom miejscem, można spotkać nawet 200 różnych gatunków ptaków. Tym ptakom możemy pomóc w sposób bardzo praktyczny, w sposób taki też bardzo łatwy. I nasza akcja, która się nazywa Ogród na Ptak, zachęca do tego właśnie, żeby w różnych miejscach, w naszym otoczeniu, w naszej okolicy tworzyć takie miejsca, które są przyjazne ptakom, przyjazne przyrodzie, przyjazne motylom, przyjazne pszczołom, więc temu wszystkiemu, co nas otacza, żeby trochę spróbować udowodnić tym wszystkim niedowiarkom, że ludzie i przyroda mogą żyć ze sobą razem, mogą żyć ze sobą bez większego konfliktu, dobrze ze sobą współpracując i koegzystując. A ci wszyscy, którzy narzekają w tej chwili na plagę komarów, chyba wiedzą, co mam na myśli, bo wystarczy mieć w swoim ogrodzie jeżyki, albo sikory bogatki, albo modraszki, albo po prostu jakiekolwiek inne ptaki, na przykład pleszki. I połowa tego problemu nam znika, ponieważ ptaki są naturalnymi po prostu wrogami tego wszystkiego, czego nie lubimy. A jak to zrobić, żeby ten ogród był rzeczywiście, tak jak Państwo tutaj apelują, na ptak? To przede wszystkim, do czego zachęcamy, zarówno tak zwanych prywatnych użytkowników ogrodów, jak i tych wszystkich, którzy zielenią w miastach zarządzają, to przede wszystkim luz i spokój. Im mniej pracy, tym tak naprawdę dla przyrody lepiej. Jeżeli będziemy zamiast 20 razy w sezonie kosić trawnik tylko raz albo dwa, no to my będziemy mieli mniej pracy, a ptaki na tym skorzystają, no bo będą kwiaty, te kwiaty będą przywabiać owady, te owady staną się naturalnym pokarmem dla ptaków i w ten sposób koło nam się zamyka. Więc im mniej będziemy robić, tym lepiej dla nas i dla przyrody. Jeżeli chcemy rzeczywiście w praktyce dowiedzieć się albo jakby szukamy wskazówek, zapraszamy na stronę ogród.ptakipolskie.pl. To jest nasza strona poświęcona właśnie projektowi Ogród na Ptak. Możemy się dowiedzieć, w jaki sposób możemy stworzyć miejsce przyjazne dla ptaków. Sprawdźcie, jakie to proste takie hasło. Tak, dokładnie, bo to rzeczywiście jest proste. Niewiele trzeba do tego, żeby takie miejsce stworzyć. Nam udało się w tym roku przygotować takich 50 pakietów bazowych, tak to nazwijmy. Są to zestawy krzewów owocujących i mieszanek kwiatów łąkowych, których posadzenie wystarczy do tego, albo jest bardzo dobrym początkiem do tego, żeby zacząć swoją przygodę z takim przyjaznym przyrodzie ogrodnictwem. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłem w tym roku. Miałem taki kawałek trawnika, który gdzieś tam był między murkiem a ścieżką na parking. Nikt się tym nie interesował, to zawsze było takie rachityczne, brzydkie, nic się tam nie działo. Wziąłem szpadel, spędziłem miło na świeżym powietrzu około 45 minut, bo to naprawdę nie był duży kawałek. Wszystko sobie przekopałem, wyrównałem, zasiałem tam fragment kwietnej łąki. Efektem tutaj mogę się pochwalić, bo całkiem niedawno robiłem zdjęcia i wygląda to, już sekundkę pokazuję. Takie kwiaty przepiękne, rosną w tej chwili w tym smutnym i mało atrakcyjnym miejscu, więc mamy kwiaty żółte i białe, i czerwone, i niebieskie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, jakie to są gatunki, ale też zupełnie nie przywiązywałem do tego wagi. Bardziej zależało mi na tym, żeby rzeczywiście ten kawałek zaczął żyć. Mamy w tej chwili taką ścianę zieleni, która nie dość, że wygląda dużo ładniej niż taki wypalony słońcem ścięty trawnik. Produkuje dla nas tlen, absorbuje dwutlenek węgla, trochę zabiera ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczeń, pyłu, więc tak naprawdę same korzyści przy naprawdę minimalnym nakładzie pracy, bo my jesteśmy oczywiście wspólnotą mieszkaniową, mamy jakiegoś tam zarządcę. Ja w zasadzie skomentował to tylko tak: a chce się panu tak samemu kopać? Przecież wystarczyło do nas napisać i my byśmy to zrobili za pana. A mi właśnie zależało na tym, żeby to zrobić samemu. Nie to, żeby to było takie bardzo moje, żeby ja mógł się tym chwalić, tylko żeby pokazać też sąsiadom, że to naprawdę niewiele czasu zajmuje, niewiele czasu kosztuje, a możemy stworzyć coś naprawdę fajnego, ładnego i ciekawego. Tutaj na tej stronie zobaczyłam też takie hasło: zgłoś się do akcji. Na stronie można zobaczyć w tej chwili, jak te ogrody wyglądają. Każda z tych osób, która dostała ten pakiet, pokazała nam, gdzie ten ogród został zasadzony, więc możemy sobie podejrzeć na mapie, gdzie są te ogrody. Można oczywiście dodać swój ogród, można też oczywiście poczytać o tym, co się w tych ogrodach dzieje. Tutaj możemy też znaleźć bardzo dużo inspiracji do tego, jak taki ogród mógłby wyglądać. Tutaj naprawdę mamy kopalnię wiedzy i informacje, z kim, kto taki ogród założył. Możemy sobie przeczytać, kim jest ta osoba, gdzie założyła ten ogród. Możemy jej zadać pytanie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Więc budujemy nie tylko miejsca przyjazne przyrodzie czy przyjazne ptakom wokół nas, ale też staramy się zbudować przy okazji społeczność ludzi, która będzie się wymieniać informacjami, ciekawostkami, swoimi sukcesami, ale też dyskutować przyczyny porażek. Więc nie tylko, tak jak powiedziałam, robimy coś dla ptaków, robimy coś też dla ludzi. Jeżeli nam się nie podoba, jak wygląda trawnik wokół naszego domu, albo jak wygląda park, do którego chodzimy na spacery, to przestajmy narzekać, że ci urzędnicy, a ta wspólnota, spółdzielnia i tak dalej, i tak dalej. To jest cała litania tych wszystkich osób czy instytucji, która się powinna tym zająć. My mówimy, weźmy i zróbmy to sami. Jak chcemy, żeby było wokół nas ładnie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy naprawdę niewiele i ten świat będzie wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. Więcej informacji na stronach www.ogród.ptakipolskie.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know. Even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is ogłoszenie społeczne.